اگر ایک نظر میں پورے رکوع کو دیکھیں تو ہم نے حج کے بارے میں 9 باتیں پڑھیں۔ کون کون سی؟ حج میں شہوانی فعل نہیں کرنا، بدعملی نہیں کرنی اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ دوسرا پوائنٹ تھا زادہ راہ لے لو، اور بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے حج کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، حج کے لیے عرفات جانا ضروری ہے، حج میں منا کے دن منا سے 2 دن بعد واپسی ہو سکتی ہے، یعنی ایام تشریق کے 2 دن ہی میں واپس آ جائیں۔ چھٹی بات ہم نے دیکھی کہ حج میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور حج میں حشر کے دن کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا دعا کے بارے میں، اگر صرف دنیا کے لیے کرو گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا اور آخرت کے لیے کرو گے تو دونوں میں حصہ ملے گا۔ تیسرا پوائنٹ تھا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ نمبر 1، ہر چھوٹا بڑا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ نمبر 2، بغیر مصلحت کے اسلام کو قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ چوتھا پوائنٹ تھا ڈگمگا گے تو ذہن میں رکھنا، یعنی جہاں اسلام پہ عمل کرنے کو دل نہ چاہے تو یاد رکھو کہ سارے معاملے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے ہیں۔ پانچواں نقطہ ہے پسندیدہ رویے۔ اس رکوع میں ہم نے 9 پسندیدہ رویے دیکھے، اس نیت سے سنیے اور لکھیے کہ آپ نے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں نے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں مانگنا، تقویٰ، رضائے الہی کی طلب میں جان کھپانا، یہ سب سے مشکل ہے شاید، مصلحتوں اور تحفظات کا خیال نہ کرنے والا، اپنا مال اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والا، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے رویوں پہ عمل کی توفیق دے۔ اور ناپسندیدہ رویے ہم نے کتنے سیکھے؟ 13 پورے سبق میں۔ آپ پوائنٹ کیا کریں ساتھ ساتھ تاکہ اینڈ پہ جب بتائیں تو آپ کو خوشی ہو کہ واقعی میں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا تھا۔ پہلا ناپسندیدہ رویہ تھا آج گمراہی کا، دوسرا صرف دنیا طلب کرنا، نمبر 3 لچھے دار گفتگو کرنا، چاپلوسی، اپنے ذاتی معاملات پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہرانا، جیسے لوگ قسم کھاتے ہیں نا، بات بات پہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم، یہ نہیں کرنا۔ نمبر 5 سخت جھگڑالو، جھگڑے نہیں کرنے۔ نصیحت پر بگڑنے والا، چیک کریں میں کسی کی نصیحت پہ غصہ تو نہیں کرتی، مائنڈ تو نہیں کرتی۔ فساد پھیلانے والا، کھیتوں کو تباہ کرنے والا، نسل انسانی کو تباہ کرنے والا، اپنی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے والا، اپنی عزت کا خیال کر کے گناہ پر جمنے والا، شیطان کی پیروی کرنے والا اور دین سے پھسل جانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے رویوں سے بچائے۔ پھر 7واں پوائنٹ تھا تعلق باللہ کا، اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق آپ نے محسوس کیا ہے اس رکوع میں؟ حج کے دن اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، ایک روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سب پر غالب حکیم اور دانا ہے، اور آخرکار سارے معاملے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اگر ان ساری باتوں کا ہمیں یقین آ جائے نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو محسوس کریں، اس دنیا میں مٹھاس پائیں، اس کی لذت آئے ہمیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے رسول سے بھی تعلق دیکھنا ہے انہی پوائنٹ کی روشنی میں. کیسے اتنا پیارا دین انہوں نے ہمیں دیا, پورا اسلام دیا, ادھورا نہیں دیا. آج اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے جو مقصد زندگی اخذ کرنا ہے انشاءاللہ, وہ کیا کہ رضا الہی کی طلب میں جان کھپانا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک ایک پسینے کا قطرہ اور ایک ایک مال کا حصہ رب کے راستے میں انشاءاللہ لگانا ہے. عمل کی باتیں, نصیحت کو اپنی ذات اور عزت کے خلاف نہیں سمجھنا, اللہ کی رضا کی طلب میں زندگی گزارنی ہے. نصیحت کرنے والے کو اپنا مخلص سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ مجھے اسلام میں پورے کا پورا داخل کر دے. اور پھر اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا ہے کہ جتنی باتیں سنی کیا میرا اس پہ عمل ہے. اگر عمل نہیں ہے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اے اللہ مجھے اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا سکھا. اے اللہ مجھے تیری رضا کی طلب لگا دے. اے اللہ جھگڑوں کے وقت مجھے اپنے آپ کو روکنے والا بنا دے. اے اللہ دین پر چلتے چلتے پھسل جانے سے بچا دے. اے اللہ مجھے اپنی عزت کے نام پہ گناہ کرنے سے روک دے. اے اللہ مجھے حج کے ارادے کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تو مجھے بہترین زادے سفر جمع کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تو مجھ سے اس دن راضی ہونا جس دن میں تیرے سامنے پیش کر دی جاؤں. اے اللہ مجھے فساد میں پڑنے والا نہ بنا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب امت مسلمہ کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين. یہ آخری آیتوں کی تلاوت سن لیتے ہیں. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.